with me. Thanks for silence with me. Thank you for holding me and saying I could be. Thank you for saying baby. Thank you for holding me. Thank you. Sinead O'Connor toen ze nog in de goede dagen was en Thank You for Hearing Me. En daarvoor 10cc and the Things We Do for Love. Studenten in Rotterdam, Delft en Tilburg zijn meer met hun carrière bezig dan studenten in andere steden. Zij oriënteren zich al ruim een jaar voor hun afstuderen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van Magnet.me, de grootste studentencarrière-site van Nederland. Mariska de Vries. Waar zijn studenten het meest ambitieus? Ik heb iemand tegenover mij zitten die dat uitgezocht heeft. Dat is Vincent Karremans. Welkom. Dankjewel. Je bent oprichter van Magnet.me. Je moet even in het kort uitleggen wat dat precies voor bedrijfje is. Magnet.me is inmiddels de grootste carrière site voor studenten en starters en werkgevers. Dus het is een manier voor studenten om in aanraking te komen met eerste werkgevers voor een stage of voor een baan. Nu hebben jullie een onderzoek gedaan bij de studenten die allemaal bij jullie op de site gekeken hebben. En wat hebben jullie precies onderzocht? En wat we onderzocht hebben is, we hebben gekeken van wanneer maken studenten nou een Magnet.me account aan. Dus meer dan 60% van alle Nederlandse studenten die heeft een Magnet.me account. Dus we kunnen ook gewoon goed, hebben we echt een significante database waar we van echt conclusies kunnen trekken van nou wat, hoe gedragen studenten zich nou over heel Nederland. En wat we onderzocht hebben is dat we gekeken van nou wanneer maken ze een account aan. En wanneer studeren ze af? En hoe groot is dat verschil? Dus hoe ver voor hun afstuderen zijn ze al bezig met hun carrière-oriëntatie? En daarvan kan je eigenlijk afleiden van, nou ja, goed, hoe carrièrebewust zijn ze? In hoeverre zijn ze al bezig met die toekomst nadat ze hun papiertje hebben gehad? En wat waren de bevindingen? Nou, we zagen dat die verschillen ten eerste heel groot zijn. Dus je zag bijvoorbeeld op de Universiteit van Tilburg. Daar zitten ze gemiddeld al 16 maanden voordat ze afstuderen. Zijn ze al actief op Magnet.me gemiddeld. Terwijl op de Vrije Universiteit in Amsterdam is dat slechts 4 maanden. Dus dat is een enorm groot verschil. Wat eigenlijk ook wel aangeeft wat die bewustheid is van studenten ten opzichte van hun carrière. Nou kun je dat natuurlijk in cijfers uitdrukken, maar je moet er ook verklaringen voor zoeken. En dat wordt dan natuurlijk een beetje natte vingerwerk. Maar hebben jullie erover nagedacht waar die verschillen vandaan komen? Wat je bijvoorbeeld ook ziet, die verklaring kan je ook wel echt duidelijk uit die cijfers halen. Omdat je bijvoorbeeld ook ziet dat Erasmus Universiteit, die staat op plek 3 met 14 maanden. En daartussen zit dan weer de Universiteit Delft. En Erasmus en de Universiteit van Tilburg, dat zijn universiteiten die heel erg gericht zijn op bedrijfsleven. Het zijn vaak studies zoals bedrijfskunde, bedrijfseconomie. En dat zijn vaak ook studenten die dus op die manier dus ook een blik ook echt op het bedrijfsleven hebben gericht. En daar dan in een vroeg stadium al in aanraking komen. Dus ook al die carrière-interesse vanzelf wekken. Dus dat ligt heel erg aan de studies. Ik denk ook zo dat het Erasmus Universiteit, ik heb er zelf gestudeerd, heel erg een ondernemende universiteit, waar ondernemerschap ook heel erg gestimuleerd wordt. Of in ieder geval heel erg je carrièrebewustzijn wordt gestimuleerd. Dus dat zijn dingen die wil heel erg helpen. En dat wordt gestimuleerd niet alleen door de soort studie, maar ook door het soort onderwijs. De manier waarop het onderwijs wordt. Die er heerst op de universiteit. Ja, ja. Dat is ook gewoon iets wat studenten zelf creëren. Dus je kan veel beter in die maanden voordat je afstudeert, gewoon echt al, misschien al in je tweede, derde jaar van je bachelor. Ik zou het zeggen, hè, dus we zien al een trend dat bijvoorbeeld op de universiteiten in Tilburg en Rotterdam daar echt al dan al begint. Echt al te gaan kijken, nou, wat vind ik nou leuk? En wat voor bedrijven passen nou een beetje bij mij? Dus, want daar op basis daarvan kan je een goede keuze maken. En dat kost gewoon tijd. Je moet gewoon een beetje kijken, wat vind ik interessant? En onze site helpt daar heel erg bij. Hè? Dus die kijkt op basis van heel veel slimme algoritmes. Van welke van die 1000 bedrijven die erop zitten, het beste bij jou past. Want moet je invullen? Je moet natuurlijk uiteraard je studierichting invullen, ja, maar ook verdere interesses. Maar ook wat je daarnaast gedaan hebt. Is gewoon eigenlijk je hele profiel. Dus, en we kunnen ook zien natuurlijk op een gegeven moment als een student uit Tilburg met bepaalde cijfers, met bepaalde achtergrond, met bepaalde nevenactiviteiten, met bepaalde interesses. Als een identieke student die zich aanmeldt, vervolgens wijs van een week later, weten we al een beetje op basis van de keuze die de eerste student heeft gemaakt. Daar wordt al op ingespeeld. Ja, dus zo werkt dat. Ja. Ja. Ja. Dus dat is alleen maar dat is een beetje een slimme technologie die erachter zit. Hoe lang duurt het gemiddeld? Want het zijn natuurlijk allemaal gemiddelde, voordat je het moment dat ze bij jullie inschrijven, het moment dat ze een baan hebben. Ja, je krijgt natuurlijk een baan pas als je echt afgestudeerd bent. Ja. Ja, dus dat verschilt heel erg. Kijk, in het Verenigd Koninkrijk, waar we ook heel actief zijn, daar is wel eens zo dat mensen een anderhalf jaar voordat ze afstuderen al een baan in de achterzak hebben. Okay. Dat is daar echt een cultuur. Dat zie je hier nog niet echt. Nee. Maar worden de beste studenten er al uitgepikt door bedrijven en hebben dan baangarantie. Maar ja, dat gaat hier straks ook wel gebeuren. Okay. Want kijk, die race voor talent, die is er. De enige manier om volgens je concurrent beter af te zijn, is gewoon nog eerder die beste studenten aan je te binden. Ja. Dus je moet zorgen dat je daar eerder bij zit. En ook als student dus gewoon zorg dat je dan al in de picture staat van de beste bedrijven. Dat is de boodschap. Wees op tijd. Dan heb je een fantastische baan dadelijk. Ja, absoluut. Dat is absoluut de boodschap. Het is een helder verhaal. Ik dank je heel hartelijk. Ik zou zeggen, iedereen die geïnteresseerd is en die student is, kijkt vast even op de website. Magnet.me, magneet op zijn Engels geschreven. Ik sprak daarover met Vincent Karremans, een van de oprichters van Magnet.me. Dank je wel. Dank je wel. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné.

Melissa Etheridge en Precious Pain. We gaan het hebben over kunst in de regio. De decadentie en de luxe van de zo tot de verbeelding sprekende periode van de Art Deco komen tot leven in Gemeentemuseum Den Haag. Herman de Bruin. We gaan praten over kunst in de regio en we hebben het over Art Deco Paris. Nou, Parijs dus ligt niet helemaal in de regio, maar Willy Attema die kan het allemaal uitleggen. Ze is in de studio. Welkom, Willy. Ja, dankjewel, Herman. Maar je gaat naar Den Haag met de Art Deco. Ja, we gaan naar Den Haag toe. We gaan naar het Gemeentemuseum in Den Haag. En daar is al geopend en tot 4 maart te bekijken, dus mooi de hele lange winter door, een ontzettend leuke tentoonstelling over luxe, over decadentie, over pracht en over praal, over jurken. Over culturen, over mode, maar ook heel veel schilderijen. Heel veel beeldhouwwerkjes, werken. Heel veel kleinoderieën als parfumflesjes, als mooie etuietjes, als tassen. We gaan het hebben over de Art Decoratief. Ja. En allemaal in die Art Deco-stijl. Ja. Dus het is een beetje hoekig, mag ik dat zeggen? Ja, het is beide. Het is eigenlijk puur een decoratieve stijl. Dus je kan, het is niet zoals wat daaraan vooraf gegaan is, Jugendstil of Art Nouveau. Dat het echt een verandering was van maakmethodes, productiemethodes. De Art Decoratief, de Art Deco, is echt puur decoratie. En we zitten in de jaren 20 van de vorige eeuw, van de 20e eeuw. En het is, we zitten na de Eerste Wereldoorlog, dus die moet vergeten worden. En we zitten in de jaren 20 en we zitten in de Roaring Twenties. Precies, of Les Années Folles. En die zullen met een ontzettende klap in elkaar stuiken als het 1929 wordt, want dan krijgen we de grote beurskracht. Dat weten we allemaal nog niet, dus we zijn bezig om ons weer te herstellen van die ellendige Eerste Wereldoorlog. En we gaan over de kop in de decoratie van de dingen. Uitbundig. Uitbundig. En dat hebben ze in de, dat heeft de tentoonstellingsmaker ook heel mooi weten te realiseren. Je mond valt eigenlijk constant open van de luxe, de overdadigheid en ook de overbodigheid van de dingen die alleen maar heel leuk en mooi zijn om te zien. Maar het is niet alleen maar dus die kleinoderieën, dus de flesjes die met gouden dopjes zijn en beplakt met allerlei mooie edelsteentjes. Maar er hangt ook heel serieuze kunst. Want er is één figuur die toonaangevend is in de tentoonstelling in Den Haag. En dat is Paul Poiret, een couturier, modeontwerper. Nou, die heeft een heel goed lopend bedrijf gehad en die heeft zich met die inkomsten kunnen omringen door heel veel moderne schilders ook. Heeft dat aangekocht, heeft ze opgenomen in zijn entourage. En dat kun je dus ook zien op de tentoonstelling. Maar hij maakt mode. Hij maakt mode, maar dat heb je natuurlijk met veel couturiers of überhaupt bekende mensen. Dat het staat ook wel heel goed om dan een kunstcollectie te verzamelen. Zie je dat in die tentoonstelling ook terug? Die uitbundigheid, ja, aan de zaken, maar ook zoals het opgesteld is, ja, bedoel ik. Er zijn meubelen te zien, want hij heeft een meubelbedrijf gehad. Hij was een van de eerste die een eigen parfum lanceerde. Dus als je door de zalen loopt, dan zie je meubeltjes, je ziet kleding. En dat is echt, het is wel van bijna 100 jaar geleden, maar er hangen jurken bij dat je denkt van nou, ik heb een groot galafeest, haal ik het uit aan de vitrine en trek het mij aan. Ja. Hoeden, het is echt een lust voor het oog om daar rond te lopen. Nou, dan moeten mensen daar naartoe, denk ik. Tot en met 4 maart, gemeentemuseum in Den Haag. Ja, en dat is heel duidelijk, dat is altijd te vinden natuurlijk, dat weet iedereen denk ik wel. Dat zal geen probleem zijn. En anders kijk je even op de website van het gemeentemuseum. Ja, van het gemeentemuseum in Den Haag, maar dat is zo bekend, dat lukt wel. Art Deco. Tot maart 2018 is het allemaal daar te zien. Willy Attema, kunsthistoricus van het Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Dank je wel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Op de koudste straten ben ik geweest. En van mijn foutste dagen genoot ik het meest. Ik heb geschopt en geslagen, te veel gefeest. En ik had zoveel vragen, die heb ik nog steeds. Dus al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen, zijn voorbij. En al die maanden, jaren, was ik net zo gek als jij. Je lijkt steeds meer op mij. En vroeger was ik ook als jij. Neem af en toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij. En iedereen heeft zo zijn tijd. Neem af en toe een kleine stap terug. Stilte kan je zien waar je gaat en wat ze willen van je, dat geef je te vaak. En dat je bang bent, hoor ik aan hoe je praat. Je bent gemaakt voor veel, maar niet voor de straat. En al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen, zijn voorbij. Al die maanden, jaren, was ik net zo gek als jij. Je lijkt steeds meer op mij. En vroeger was ik ook als jij. Neem af en toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij. En iedereen heeft zo zijn tijd. Neem af en toe een kleine stap terug. Je ogen, ik zie waarvoor je vecht. Geloof waarvoor je vlucht. Ik zie niet wie je bent. Neem een kleine stap terug. Weet je niet waarvoor je vecht? Weet je niet waarvoor je vlucht? Weet je niet meer wie je bent?

Bryan Adams was dat, samen met Sting en Rod Stewart en All for Love uit 1993. En daarvoor Fit en Laura Jansen en Stapje Terug. Straks 25 jaar Mainport Barbershop Singers. Maar eerst muziek van Melanie Martinez. My way, holding a girl's hand, that basic bitch leaves finally. Now I can't take her man. Someone told me stay away from things that aren't yours, but was he yours if he wanted me so bad? Pacifying her, she's getting on my nerves. You don't love her. Stop lying with those words. Pacifying her, she's getting on my nerves. You don't love her. Stop lying with those words. Pacify Her van Melanie Martinez. Al 25 jaar zingen de mannen van Mainport Barbershop Singers hun vertrouwde Close Harmony repertoire. En ter gelegenheid van dat jubileum organiseren zij een open podium. Herman de Bruin. Er komt een open podium van de Mainport Barbershop Singers. Dat is een hele mond vol, maar degene die in de studio is, die kan dat helemaal uitleggen, denk ik. Jan-Willem van der Marel, welkom. Dankjewel. De Mainport Barbershop Singers, wat zijn dat? Ja, dat is een, zijn een groep zangers, denk ik. Een groep mannen, ja. In de leeftijd van pak een beetje 30 tot 70 jaar. Mm-hmm. Die iedere donderdag met elkaar oefenen onder leiding van een dirigente. Dirigente? Jurate Haasdijk, ja, dat is echt een kanje. Die is een klassiek geschoolde dirigente en... Die heeft die groep van 50 man flink onder de duim. 50? 50 man, ja. Zo, ja, dat is een heleboel. Flink koor. En dan hebben we het niet over, alleen over zingers, maar over barbershop zingers. Wat is dat nou precies, barbershop zingen? Ja, om het helemaal goed te zeggen, zingen wij a cappella in de barbershop stijl. En a cappella, nou goed, dat zal bekend zijn. Dat is zonder dat muzikale begeleiding. Ja, precies. We doen het dus helemaal zelf, vierstemmig. Ja, en barbershop, dat is een soort van, een vorm van akkoorden maken. Waar een hele technische verhandeling over mogelijk is. Waar het helemaal vandaan komt, dat is ook een, er zijn meerdere uitleggen voor. Maar zie het gewoon als een a cappella koor, wat zowel wat klassiekere nummers als gewoon hele moderne nummers kan zingen. Ja. En van alles, het hele repertoire eigenlijk. Precies, ja. Jullie hebben een open podium en dat is bestemd voor andere mensen die mee willen zingen. Dat klopt, ja. Ja. Wij hebben zaterdag de 11e onze Lustrum optreden. Dat is 's avonds een grote optreden in Hofpleintheater in Rotterdam. En 's middags bieden wij de gelegenheid ook aan andere koren om hun eigen geluid te laten horen. Wat wel aansluit bij ons thema, en dat is barbershop meets opera. Open podium betekent dat er dan gezongen wordt door koren die al vaststaan. Het is niet zo dat het publiek even het podium op springt om ook even wat te doen. Nee, dat is niet kom maar langs en laat maar je maar ze kunnen wel komen om te luisteren. Precies, ja. We hebben het open podium van 3 tot 5. En daar zijn mensen voor uitgenodigd. De entree is €2, dus daar hoef je het echt niet voor te laten. Mm-hmm. En we vinden het gewoon heel leuk als daar ook mensen naar komen luisteren. En jullie zingen zelf ook? Het koor, de Mainport Barbershop zingers, zullen het geheel afsluiten. Als zeg maar warming up voor het avondprogramma. Want jullie moeten 's avonds weer optreden dus. Dan gaat het voor het koor, voor het echie. Ja. Nou, ik denk je 's middags ook je best wel gewoon doen, toch? Jawel, ja. Want je hebt concurrenten in de zaal. Daar gaat het met name om andere koren. Die wil je voor het voetlicht brengen. Om het zo en er zit ook een jury bij, dus ze krijgen ook een beoordeling. En degene die de jury het beste vindt, die krijgen ook een plekje in ons avondprogramma. Oké, dus dat kan nog spannend worden. Dat zal het zeker worden, ja. Ja, want jullie hoeven dan niet beoordeeld te worden, want jullie zitten sowieso in het avondprogramma natuurlijk. We organiseren het zelf, ja, dat is altijd een voorsprong. Ja. Maar degene die dan van die 5 of 6 die er zijn winnen door de jury, die als beste, s'avonds ook mee. Die mag s'avonds als toegift meezingen. Zo is dat. Ja. Allemaal in het Hofpleintheater? Allemaal in het Hofpleintheater. Hoe komen mensen aan kaarten? Voor het middagprogramma, dat is gewoon naar de zaal toe. En daar kun je voor €2 per persoon een kaartje kopen. Mm-hmm. En voor het avondprogramma, ik heb vanmiddag net nog even gekeken. Dus er is nog een enkele plek beschikbaar. Dus dat is nagenoeg uitverkocht. Maar wil je eens weten hoe het allemaal zit, dan kan je 's middags ook komen luisteren. Dan ben je van harte welkom. Ja. Toch maar even de website nog noemen. Misschien is dat handig. Wij heten de Mainport Barbershop Singers. En dat is ook de naam van de website. Dus mainportbarbershopsingers.nl. Maar een beetje googelen. Dan kom je in Helen, denk ik. Maar Mainport slaat op Rotterdam, denk ik, hè? Ja, uiteraard. Ja, natuurlijk, het is de Mainport. Ja. Nee, ja. Maar dan weten we wel dat het Mainport gewoon een Engels woord. Klopt. En dan de barbershop. Nou, dat weten we ook wat een kapperszaak is. Ja. Toch? En dan de singers. Dat zijn jullie. Dat zijn wij zelf. Komen er allemaal weer uit. En voor de kaarten, mochten mensen toch nog proberen om een kaartje voor het avondprogramma te krijgen, dan is het bestellen gewoon via het Hofpleintheater. Hofpleintheater, die zorgt voor de kaarten. Precies. Nou, dan moeten ze maar even kijken of daar nog een mogelijkheid is om erbij te komen. En dan wens ik jullie heel veel succes met het open podium van de Mainport Barbershop Singers. Jan-Willem van der Meijel. Heel graag gedaan, bedankt. Representing Daps from Rotterdam. Please welcome Mainport Barbershop Singers. On a wonderful day like today, I defy any cloud to appear in the sky. There any raindrop to pop in my eye. On a wonderful day like today, on a wonderful morning like these, when the sun is as big as a yellow balloon, even the sparrows are singing in tune on a wonderful morning like this. Oh. Judas in Bediay. Wonderful feeling, wonderful day. Yes, it's a good day for singing a song. And it's a good day for moving along. Yes, it's a good day, how could anything go wrong? A good day from morning till night. Yes, it's a good day for paying your bills. And it's a very good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away your bills. Cause it's a good, absolutely super special, simply good, simply air on a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful day. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Give me time to care, the moment's here for us to share. Still my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to face the truth. Now I know I should make a move. Breathe and Hands to Heaven uit 1988. De late avond van donderdag 9 november maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Chris Rea sluit af met Beautiful. Fijne nacht. Beautiful, that's what you are to me. No matter what they say, it's what you'll always be. Love calls your name, and I must follow where it goes, because beautiful is all that I can see. Although there is no chance for us, and we must set each other free. I'll always know deep inside of me, you'll always be beautiful. This hopeless game we try to play to get along, but there is no way we could make it, we could stay. Beautiful, beautiful, all I can do, all I can say, now that it's through, at the end of the day. Wonderful time, no one can replace. What used to be mine, beautiful, beautiful.